Matumaini kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Waziri wa mshikamano anasema kuwa kusherehekea siku kuu ya kina mama hapo kesho tarehe 8 Machi itakuwa ni fursa ya kutathmini hatua ambayo kina mama tayari kupiga katika maendeleo. Na muungano wa raia wa mashirika kiraia yenye ya walemavu unasema kukemea ugavi wa vifaa vilivyokuwa vikitumiwa na shirika Handicap International, mtasikia katika taarifa hii. Na muda mwezi miwili uliopewa raia wa Kigoma mkoani Karusi wenye viwanja kwa mejenga umetifika kikomoni. Mkurugenzi wa miundombinu mkoani humo asema kwamba viwanja hivyo vyaweza kunyang'anywa wale wote ambao bado kuendesha ujenzi. Kwa haya na mengineyo karibuni, jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Eric Uimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mwanamama na ubunifu wa miradi ya kulinda jamii ni kauli mbiu ya kusherehekea sikukuu ya kina mama, sikukuu ambayo itasherekewa hapo kesho Machi 8, ambapo waziri wa mshikamano anasema kuwa itakuwa ni fursa kwa kutathmini yale ambayo kina mama watayari kufikia katika maendeleo. Waziri Martin Vyabandi amefahamisha hayo katika tangazo la wizara hiyo hii Alhamisi, pindi hapo kesho Ijumaa ulimwengu na Burundi utasherehekea sikukuu ya kina mama. Tumsikilize. Tarehe 8 Machi ya kila mwaka Burundi inajiunga na nchi zingine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Pia inatoa nafasi kwa kuweka maagizo mapya na kipaumbele kwa kufikia matokeo zaidi katika kulinda na kutetea haki za wanawake. Kwa wanawake ni fursa ya kujitathmini wenyewe kuhusiana na jukumu zao kama nguzo ya maendeleo katika familia zao na nchi yao. Huyo amesikika ni waziri Martin Nijabandi. Na sikukuu hiyo itashirikiwa nchini Burundi huko mkoani Gitega kwenye kauli mbiu mwanamama na ubunifu wa miradi ya kulinda jamii. Na kina mama wakulima waleza kutokuwa na taarifa ya kunufaika na mikopo ili waweze kujiendeleza. Na haya yamefahamishwa na katibu wa kudumu wa muungano wa mashirika ya mikopo Alhamisi hii katika mkutano wa kina mama wakilishi wa mashirika ya wakulima. Marie Louise Kamikazi anatolea wito kina mama hao kubuni miradi ya maendeleo ili waweze kunufaika na mikopo. Na muungano wa mashirika ya raia wenye ulemavu unakemea vikali harakati za ugavi wa vifaa vilivyokuwa vya shirika Handicap International, harakati ambazo zimeendeshwa na Wizara ya Ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine hivi karibuni. Kasim Zabigomba, mwenyekiti wa shirika wa muungano huo, anasema kusikitishwa na kuona muungano huo hakupewa gari hata moja. Anaeleza kuwa walipewa pikipiki moja ili hali ulemavu ambao wanao huwaruhusu kuitumia. Mbali na hiyo pikipiki ambao walipewa hata vifaa vya ofisini kama kompyuta na kadhalika, licha ya kuwa anasema kwamba ni vichache. Anasema kupigwa na butwa kuona wadau wa sekta ya ulemavu wapewa gari 3 pekee, gari 5 zikipewa wizara tofauti pindi idadi ya gari ilikuwa 15. Tumsikilize. Tulishangaa sana kuona miongoni mwa magari 15 katika vitengo vya wanaotembea na ulemavu tumepewa magari 3 tu. Vitengo hivyo ndivyo vilikuwa vikishirikiana sana na shirika la kimataifa Handicap International, pakiwemo mashirika zaidi ya 55 yapatikanayo katika mikoa yote ya nchi. Sisi pamoja na IPHB hawakutufikiria. Tunajiuliza kwa nini katika vitengo 17 walivipatia vitengo viwili tu, na kwa nini waliamua kuwapatia magari katika wizara 5? Magari 7 hakuna ajuaye wapi yalipelekwa, na wale ambao wako katika vitengo vya wanaotembea na ulemavu hawakupewa magari mapya. Walipewa yale ambao yatawaomba marekebisho ya kila muda kabisa. Ugavi huo ulifanyika vibaya. Pia tunaomba waziri wa haki aongee na mwenzake wa ushirika kiano waangalie namna ya kubadilisha vitu hivyo, kisha magari hayo ya wale wanaotembea na ulemavu, ina maana katika vitengo vyao wawapatie magari mengine. Sisi pamoja na IPHB tulikuwa tunashirikiana sana na Handicap International. Katika miezi 3 tulikuwa tunapanda nchini kati mara 2 tukitumia hayo magari yao. Waduga Mkurugenza naye husika na warundi waishio ugenini, mashirika ya kimataifa pamoja na yale kiraia yaliyo ugenini, anasema kuwa ugavi wa vifaa hivyo ulifuatisha mapendekezo ya shirika Handicap International. Gamaliel Nkurunziza anabaini kwamba ugavi wenyewe ulizingatia uhusiano kati ya shirika Handicap pamoja na shirika lenyewe. Ama kuhusu pikipiki zilipewa hata wale ambao hawakupewa hawakuwepo kwenye orodha, sababu ni kwamba wao pia wako kwenye sekta ya utetezi wa walemavu. Baadhi ya gari zilipewa wizara ambazo zinafuatilia kwa karibu walemavu. Na ikiwa ni saa 11 dakika 7 ni kwamba Bruno Simbavimbere alias Memba alizikwa hii Alhamisi. Mwanamuziki huyo alifariki Ijumaa Machi mosi, hali ambayo ilipelekea mashindano ya mwisho ya Isanganiro Award kuahirishwa. Familia yake inaomba uchunguzi ufanyike ili wahalifu wafahamike. Ikumbuke kwamba siku za nyuma mwanamuziki huyo Bruno Simbavimbere alivamiwa na wahalifu ambao walimdunga mapanga. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Kuna dereva anasafirisha abiria basi dogo, anasema kuwa ameendeshwa vipigo na askari polisi anayehusika na usalama wa barabarani asubuhi ya Alhamisi hii. Dereva huyo alikuwa akitokea tarafani Kanyosha na kuelekea mjini kati Bujumbura. Wenzi wake wanungunika wakisema kuwa japo dereva atenda kosa hapashu kuendeshwa vipigo, sheria ndiyo ingelipashwa kuzingatiwa. Huyu hapa ni mmoja wa mashuhuda wa tukio, tumsikilize. Ni ukweli pako wikomago umoja komanda beseri. Parikuja gali moja kwa steri. Kakuja natoka Kanyoshi. Ilifika hapa seminere, saa tunaona shofira natoka mgali. Anasimama pembeni. Tukaona komanda nakuja na mpiga mateke na mpiga na kofi. Ikiisha sasa anatumana eko rufunguzo. Anafunga gani? Sababu gani amempiga? Sisi tulisikia sisi ngo anatoka Kanyosha ngo ameziwia gari. Yeye akakuja na mkimbia yeye. Ameziwia gari yake ama ameziwia mwingine? Ngo ameziwia gari yake. Kafika anampiga makofi na mateke, wakafunga gari yake. Tubi si tulionaga hivyo. Sasa mnaomba nini serikali wasaidie? Sisi tunaomba serikali sisi. Ule mzee kama ni nani nilikomagu. Ajue sheria sasa wa shofeli. Tu shofeli ni shofeli. Peremiri kujaga paju bapime shofera akikosea kitu bapime asitoe mtu kuvola apige kupigana tu sio sheria. Raia huyo amekuwa kwenye maiki ya mwenzetu Naomi Mireye Nitegeka. Ama kuhusu hali hiyo, bado juhudi zetu za kutafuta polisi kuzaa matunda. Na maabara tisa kwenye 1133 zilizowekwa nchini kote ndizo zinatumia mfumo wa kisasa. Matamshi yake Donavine Akizimana, mkurugenzi wa idara ya maabara kwenye wizara ya afya, na kupiga vita Alhamisi hii wakati wa sherehe za Kira Hospital. Anasema kuwa sekta ya maabara inakabiliwa na ukosefu wa wafanyakazi waliobobea pamoja na ukosefu wa vifaa. Na sekta tofauti za nchi lazima zibuni miradi kulingana na mradi wa serikali wa maendeleo ili baada ya miaka 10 Burundi iwe imepiga hatua kubwa ya maendeleo. Amefahamisha hayo katibu wa kudumu katika wizara ya fedha Maris Salome Ndabahariye alipokuwa mkoani Kirundo Jumatano kwa kutafsiria raia na viongozi wa mkoa huo yaliomo katika mradi wa serikali wa maendeleo. Ni ripoti yake Agnes Naomagadze. Warsha hiyo ya maendeleo ya taifa imekusanyisha mikoa mitano toka Kirundo, Kayanza, Muyinga, Ngozi na Karuzi. Sekta 16 ndizo zinagawa mpango huyo katika lengo 51 kama alivyofahamisha Mama Ndabahariye Marie Salome, wakili katika wizara ya fedha, bajeti na ushirikiano wa kiuchumi. Kama alivyoendelea kueleza Mama Ndabahariye, mpango huyo wa taifa ni mstari unaoonyesha njia ya kufikia maendeleo bila kuacha nyuma mtu yoyote hadi kuifikisha taifa katika mapambazuko ya mwaka 2027 kwenye kiwango cha taifa zilizoendelea. Masudi Selemani ni mmoja waliohudhuria warsha hiyo, amefahamisha ya kwamba ametiwa mashaka na mipangilio hiyo kwa sababu kuna ingine mipangilio iliyotangulia isiyojulikana wapi imefikishwa kama mpangilio unaoitwa Burundi 2025. Ameomba mama huyo kumpa mfano umoja wa nchi jirani ambayo imefikilia kiwango hicho cha maendeleo kwa muda wa miaka hiyo. Mama Ndabahariye aliwatia moyo wahudhuria wote wa washa hiyo na kuwasii kuamini mpango huyo kwa sababu haukuacha nyuma mipango ingine iliyofikiriwa mbele zaidi. Aliwafahamisha tena pia mpango huyo kuwa unawezekana kutimilika. Warsha hiyo imeandaliwa Jumatano tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2019 mkoani Kirundo. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Anyes na Umagaze. Na tutoke mkoani Kirundo na kuelekea kwa mkoani Karusi ni kwamba baada ya miezi miwili wizara inayohusika na ujenzi pamoja na miundombinu kutahadharisha raia waliopewa viwanja eneo la Kigoma kuwa watanyang'anywa. Mkurugenzi anayehusika na miundombinu mkoani Karusi anasema kuwa viwanja hivyo bado vipo wazi na kuwa vinaweza kugawiwa kwa wahitaji wengine. Anabaini kwamba asilimia 10 ya raia 170 ambao walipewa viwanja hivyo ndio tayari kuanzisha ujenzi kwenye maeneo ambayo walipewa. Anaeleza kuwa anaendelea na kusema kuwa lengo la kunyang'anya viwanja hivyo raia hao ni kutaka maendeleo yasiwezi kukawia. Na raia wa jamii ya watu wa kijiji cha Zege katika wilaya mkoa wa Gitega wamebuni mfumo wa maisha kama raia wengine. Wakati huu raia hao wanaishi katika nyumba ya matofali na watoto wao wajihusisha na shule kama wanafunzi wengine. Changamoto ambayo inakabili raia hao ni ukosefu wa mashamba ya kuendesha kilimo, wamezidi kueleza. Na katika kurasa wa michezo kwa kuhitimisha taarifa ni kwamba washabiki wa soka wanasema kusikitishwa na usafi mdogo unaonekana kwenye uwanja Mwanamfalme Louis Gwagasore. Baadhi ya wakufunzi wanasema kutoelewa hali hiyo ili hali walipa pesa takriban 50,000 kila mechi. Kwenye wizara ya michezo na utamaduni ambao wanahusika na kufanya usafi kwenye uwanja huo waeleza kwamba kamati inahusika na usafi itashughulikia swala hilo hivi karibuni kabla ya mechi ya marudio kati ya Burundi na Gabon. Ni taarifa yake Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Unapofika kwenye uwanja wa Mwanamfalme Louis Gwagasore, kinachodiririka ni mayani ambayo yanaonekana hapa na pale. Unapofika ndani ya uwanja, pembezuni mwa kapeti iliyofanyiwa ukarabati siku zilizopita, panashuhudiwa chupa za kinju na vifuko vinavyozagaa hapa na pale. Kwenye jukwaa la watu wenye kiwango kidogo, panashuhudiwa taka tofauti zinazozagaa. Mashabiki wa soka waelezwa kupigwa na butwa na hali hiyo wakati ambapo wanapohudhuria mechi huwa wakitoa malipo, wakiomba wahusika kukarabati uwanja huo kabla ya baada ya mechi ya marudio baina ya Burundi na timu ya Gabo. Kwa niaba yake Emmanuel Banguiha Malumu Mayele anaelezwa na yeye kushangazwa na hali hiyo wakati ambapo mchuano unaposhuhudiwa kwenye uwanja huo kabla ya kucheza. Ukosefu wa usafi ukikuja hapa nakwambia kama ni kosa ya preparation. Hata mimi mwenyewe nikija hapa kwenye uwanja wa Mwanamfalme na kuona tizama, sie matimu za hapa tukifanya mazoezi hapa kwenye uwanja wanatuomba 1,050. 1,050 ni seance moja. Ukifanya seance 10 tunaweza tukafanya usafi hapa. Yani ni kitu cha mauvaise organisation. Kwenye wizara ya utamaduni na michezo wanayohusika na ukarabati wa uwanja huo wanaeleza kwamba shughuli za kufanyia usafi uwanja huo zitaanzishwa hivi karibuni baada ya mechi ya marudio ya baina ya Burundi na Gabo mnamo tarehe 23 mechi mwaka huu 2019. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumanani. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, tunatamatisha taarifa hii. Ni kushukua mami mtega sikio tangu mwanzo ni wisho, ni kimshukuru pia fundi mitambo Erike Uimana. Mimi ni Mweze Misago na kutakia jioni njema, nikikuageni kwa akhirini.